Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Ter de fazer qualquer coisa يجب يلزم Ter de يجب أن أرسل المكتوب Tenho de mandar a carta. يجب أن أدفع للفندق. Tenho de pagar o hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Você tem que levantar cedo. يجب أن تشتغل كثيرا. Você tem que trabalhar muito. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Você tem que ser pontual. يجب أن يعبئ التنك. Ele tem que pôr gasolina. يجب أن يصلح السيارة. Ele tem que consertar o carro. يجب أن يغسل السيارة. Ele tem que lavar o carro. يجب عليها أن تتسوق. Ela tem que fazer compras. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ela tem que limpar o apartamento. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ela tem que lavar a roupa. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Logo a seguir, temos de ir à escola. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Logo a seguir, temos de ir ao trabalho. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Logo a seguir, temos de ir ao médico. يجب أن تنتظر الباص. Você tem que esperar pelo ônibus. يجب أن تنتظر القطار. Você tem que esperar pelo trem. يجب أن تنتظر التاكسي. Você tem que esperar pelo táxi.